Mía. Mi obdaš. Gyártj egy fordulatot, ki kell bírnia. Abdes. Azok! Csak bele! Nem értem már! Nem értem! Oda rakok egy zsákot, hogy lássam! Oda rakok egy zsákot! Ez a 15-dik, ami benne van már! Mondom, miért akarsz? Nem értem! Igen, meg is tudom, hogy nagyon! Nem jó, azt is nem érem! Jó, megyek a felére! Ez a 16-dik. 16 zsárka van már benne. 16. Ez a 16-os. Ennyi. De még egy fordulót kibír, vagy hozzá? Mondasz? Nem tudom, vissza vagy hozzak az évvel? 16 zsák van mostan a negyedében. 16 benne van a negyedinén van kb. De biztos, hogy 16 van benne? Biztos. Hát akkor hozzá ott a kettő. Még kérdezel. Akkor jó, itt a negyede, és a 52 zsákot ki elveszi végig. Akkor jó jött. Akkor annak a fele 26, annak a fele 13. Tehát figyelj, 13 napot vagy elő, 16 benne van. De nem baj, van ez a végig kívül. Jó, meg te mondod. Zsákot szakad így, értem. Jó, akkor kirápok 11 zsákot, és akkor annak elégnek kell lenni. Most 19-et már beleöntöttük. Igen. 16, még 3 az mennyi? Megszámom hány zsákot van, jó? Jött vissza hány zsák van. Ugye megszámom. Amiért beleöntöm most. Akkor 6 zsák. Na most én megszámolom, hogy itt hány zsák van, jó? 6-tal kevesebbet kell számolni, mert... A másik fölé volt 14 darab zsákot bele... Másikra 14 darabot beleöntöttél, emlékszel ezt rá? 14-et? Mikor? Amottan ütettük akkor. Emlékszel? Hát jó, az el van már. Vigyel, megszámolom az összes zsákot, jó? Kisebbre kell lenni. Megszámolom, mennyi van össz-vissza. Na. Vai. Mondom, hány zsák van össz-vissza? 24 plusz 6 van össz-vissza. Huszonnégy plusz hat. Vesz vissza a 30 darab zsákot van itt. 24 plusz 6, amit a 30 zsákot... Igen, plusz 6, ami 6 lett a gratis. 24 van, amit ide szántam. 24 van csak. Most az felétünk ez arra 26. Nem, viszont el számot te. Mennyi van tele? 24 sárk van tele. 24 van. Plusz 6. A 6, amit hozták ki rá. Hát, hogy... ne számol. Jó, akkor 24 sárkod van erre most. 40 volt. 60 sárk. Szépen sorba raktam őket. 24 van. Egy sorban van 4 darab zsák, úgy kell számolni. Nyolc. Tizenhat. Kettő. 18. 24. Nem. Négy meg. Három sor van. Hat. vista. C'è vele még? Mi is zsákot beletettem, 23-ot beletettem. Ott 4 zsák van benne, hozzá 4 zsákokat? Hozzak még egyet? Ha nem hozzak fel. milyen a hat?

Köszönöm.